nebună, e nebună după mine. Și frumoasă, e frumoasă, n-am ce spune. Mă iubește, dar nebuna nu-și dă seama. Din dragoste îmi dă cu fama. E nebună, e nebună după mine. Și frumoasă, e frumoasă, n-am ce spune. Mă iubește, dar nebuna nu-și dă seama. Contra mea face. Eu găsesc pretexte, ea mi le distruge. Și tot ce fac nu-i ajunge. Fata asta îl are pe vino coace. Vede cât o plac și contra mea face. Eu găsesc pretexte, ea mi le distruge. Și tot ce fac nu-i ajunge. E nebună, e nebună după mine. Și frumoasă, e frumoasă, n-am ce spune. Dar nebuna nu-și dă seama. Din dragoste îmi dă cu fama. E nebună, e nebună după mine. Și frumoasă, e frumoasă, n-am ce spune. Mă iubește, dar nebuna nu-și dă seama. Mama spun și eu de ea vreo două zile. Și ce disperată întreba de mine. Și când m-a văzut îi strălucea privirea. S-a pierdut toată curvirea. Mama spun și eu de ea vreo două zile. Și ce disperată întreba de mine. Și când m-a văzut îi strălucea privirea. S-a pierdut toată curvirea. E nebună, e nebună. Dar nebuna nu-și dă seama. Din dragoste îmi dă cu fama. E nebună, e nebună după mine. Și frumoasă, e frumoasă, n-am ce spune. Mă iubește, dar nebuna nu-și dă seama. Dar nebuna nu-și